Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Shirika linalopiga vita uhalifu wa kimataifa ONLCT laona kwamba kuna mkono wa majiri wa watoto 40 wa Burundi waliofukuzwa Tanzania bila malipo. Na rais wa Jamhuri ya Burundi anaeleza kutoelewa kwa nini kiwanda Sosumo chapandisha bei ya sukari. Na wakulima wa kahawa waliouza kahawa yao katika kituo husika cha kufulia cha Karinzi katika tarafa ya Kayanza walikataa kupokea awamu ya pili ya malipo wakati malipo ya kwanza yalikuwa bado hayajatolewa. Jiunge nasi hadi tamati. Alphonse Kubwimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anakemea uamuzi wa kampuni ya sukari Sosumo wa kuongeza bei ya kilo moja ya sukari kutoka 3,300 hadi 8,000 sarafu za Burundi. Anaeleza kwamba haelewi kupanda kwa bei za bidhaa zinazotolewa kwa ruzuku ya serikali. Anaomba Sosumo kupanga bei kwa maslahi ya wananchi. Rais Evariste Ndayishimiye alitangaza hayo Alhamisi hii wakati wa kikao cha uzalendo kilichofanyika na kuandaliwa kwa ajili ya mamlaka ya mkoa mpya wa Buhumuza. Na uhaba wa bidhaa za kiwanda Burundi kwa mara nyingine tena unaonekana katika mkoa wa Bururi. Bidhaa hizo kama Amstel na Royal hazipatikani yapata zaidi ya wiki moja. Baadhi ya wafanyabiashara wanaochoma mishikaki katika mbalimbali pamoja na waandaa sherehe wananungunika kuwa uhaba huo unayumbisha shughuli zao. Mega Burundi ya ugavi wa vinywaji hivyo imeonyesha kwamba baadhi ya vinywaji hivi vinatarajiwa Burundi jioni ya Alhamisi hii ukiondoa Amstel. Habari hii imetungwa na Zeno Nzambimana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burundi. Na serikali ya Burundi imetakiwa kuimarisha ushirikiano wake wa kimaendeleo ili kukabiliana na uhaba wa fedha za kigeni nchini humo. Moja ya mapendekezo ya kinara wa shirika linalopiga vita rushwa Olcom, jambo ambalo anaamini ni jibu la ukosefu wa mahitaji muhimu katika nchi. Kwa hiyo Gabriel Ufisiri anaeleza kuwa kuna masharti ya kutekeleza, hasa usimamizi wa uwazi wa sarafu zinazopatikana na kuboresha hali ya biashara ili kuhakikishia washirika wa serikali. Na kuhusu ongezeko la bei za mahitaji ya kimsingi, Gabriel Ufisiri anapendekeza kama suluhu kuondolewa kwa baadhi ya kodi na ushuru kwa baadhi ya mahitaji ya kimsingi. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kifungo cha mwaka mmoja jela na fidia ya milioni 3 sarafu za Burundi ni moja ya hukumu zilizotolewa Jumatano hii na mahakama kuu ya Ngozi dhidi ya mtuhumiwa wa wizi wa kompyuta iliyotumika kama kifaa cha sensa kuu ya raia, makazi, kilimo na ufugaji. Mshtakiwa mwenzake aliyeshtakiwa kuchangia makosa aliachiliwa huru. Mwanamume aliyehukumiwa alikana mashtaka na kuomba tu kulipa kifaa hicho. Habari hii imetungwa na Apollinaire Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Na shirika linalopiga vita uhalifu wa kimataifa ONLCT we ton frère linasema kuwa na wasiwasi kuhusu kufukuzwa kwa watoto 40 wa Burundi na Tanzania. Kwa shirika hilo, hakika watoto hao wa Burundi walikuwa wamesafirishwa Tanzania kutoka mikoa ya Gitega, Rutana, Ngozi na Karusi na wakaafirika na mpango wa mwajiri wa Tanzania ili warudishwe bila malipo. Katika tangazo lake lililotolewa Alhamisi hii, Kiongozi wa shirika hilo Prime Mbarubukeye aomba serikali hasa kurahisisha taratibu za kutoa hati za kusafiria zinazochochea uhamiaji usio wa kawaida iwapo ni ndefu. Na kazi ya ukarabati wa barabara ya taifa nambari 3 sehemu ya Rumonge Nyanzalak haiendelei kwa kasi inayotakiwa katika maeneo fulani. Hayo ni maeneo ambayo nguzo za umeme zinapatikana mahali barabara itakayopitia na ambazo lazima zihamishwe kulingana na wakala wa barabara wa Burundi ARB, mumiliki wa mradi aliyekabidhiwa na serikali ya Burundi ambayo inaona kwamba operation hiyo inapaswa kufanya haraka iwezekanavyo. Jean Albert Manigomba ni mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso, anasema kwamba wale wote wanaohusika wanafanya kazi ili kuhakikisha kuhamisha nyenzo hizo katika siku zijazo. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ni reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na kutoka mkoani Rumonge tuendelee mkoani Kayanza tukizingatia ukurasa wa kilimo. Wakulima wa kahawa ambao waliuza kahawa yao kwa kituo cha kusaga na kufulia Karinzi ni katika tarafa ya Kayanza na mkoa wa Kayanza wana wasiwasi kuhusu malipo yao. Wakulima hawa wa kahawa wanasikitika kwamba Jumanne hii waliitwa na huduma za Odeka ili walipwe, lakini wanasema walishangaa kusikia kwamba malipo haya yalihusu awamu ya pili ili hali awamu ya kwanza bado haijalipwa. Wanadai malipo yao. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Wakulima wa kahawa waliouza bidhaa hiyo kwenye kituo cha kukobolea kahawa kilichoko kijijini Kalinzi tarafa na mkoa wa Kayanza na ambao hunuonikia hali ya kuwa tangu mwezi Mechi hawajapewa pesa ya kahawa hiyo, waeleza kwamba kiongozi wa kituo aliwaambia kwamba siku ya Jumanne wiki hii watapewa pesa yao, lakini paka sasa wanasema kwamba hawajaipata. Wanasema kwamba walielezewa kuwa watapewa pesa ya kahawa iliyouzwa kwa mara ya pili, wakiwa na pesa ya kahawa iliyonunuliwa kwa mara ya kwanza hawajaipata. Wakulima wa kahawa hao wakemea vikali kuwa walikuta alama kwenye fishi za kahawa iliyouzwa, alama ambayo kwa upande wao ilikuwa ikionyesha kuwa kuna pesa iliyotolewa wakiwa hawajaipata. Wakulima wa kahawa hao waiomba serikali ya Burundi kusaidia wapewe pesa yao, wakilalamikia kuwa wanakabiliwa sana na tengo katika familia zao mpaka wakakosa pesa ya manunuzi ya vifaa vya shule na sare za shule kwa watoto wao wanafunzi. Alipohojiwa juu ya swala hilo, Felicien Bitanga, mwakilishi wa kituo cha kuendeleza zao la kahawa kaskazini mwa nchi Burundi, alisema kwamba hana jibu kwa swala hilo. Huenda kiongozi mkuu wa kituo hicho ndiye yaweza jibia swala hilo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Tukisalia katika ukurasa wa kilimo, wakulima katika mikoa ya Muramvya na Gitega wana wasiwasi kuhusu kutoweza kupata mbegu chotara za mahindi, wakieleza kwamba mwaka jana walipata shida kuzipokea. Wakulima kutoka tarafa ya Itaba katika mkoa wa Gitega wanadai kuwa hawakupata mavuno walio ya thamani, ingawa waliweza kupanda mbegu za mahindi aina ya Pans 53 wakiwa wamechelewa wakati. Wasimamizi wa kilimo katika mikoa hiyo wanawahakikishia kuwa mbegu hizo zitapatikana na kwa wakati. Habari hii imetungwa na mwenzetu Onera Mucho. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, Alhamisi hii timu ya taifa ya mpira wa mikono handball Intamba mu Rugamba ya wanaume wa chini ya miaka 18 itacheza mchezo wa kwanza na Algeria katika kombe la Afrika linaloendeshwa nchini Tunisia. Eric Nkurunziza, afisa mawasiliano katika shirikisho la handball la Burundi, aeleza kuwa timu ya taifa imejiandaa vema. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.